قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, alhamdulillah, salatu, wassalamu, alhamdulillah. Kome Allah hoće dobro, uvuti ga i probi se vjera. Podući pa Allahu. Hadis koji ćete išla naći u svojoj zbirci, ne morate ga pitati, samo čujte ga dobro. Priča nam Sa'd bin Ufejd i rekao da mu je prenio Ibn Wahab od Junusa, a on od Ibn Shihaba, da je kazao kako Humejd bin Abdurrahman izjavio. Čuo sam Muaviju kako držeći govor kaže, čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam gdje govori, kome Allah hoće dobro, naputi ga da shvati propise o vjeri. Ja samo dijelim znanje, a Allah ga daje. Ovaj narod ostaće na Allahovom putu i neće mu naštetiti oni koji mu se suprotstavljaju sve dok ne stigne Božja naredba. Zapisite koristi iz ovoga hadisa. Allah je stakvara tu bulek. Allah je sjećan se šehoj riječi mojih spali. Ne šeha jednog, nego više šehova. Kaže, kad učenik nije zagrijan za ovo, nema čovjek ni vjere spalne da drži drs. Vala je zaista bio pravo. Kad vidi da učenici ispred njega, razumiješ, nisu zainteresan, vala je ne osjeća ni oništa. Jer to je nezainteresan, kad kažete, ponovite, zapišite. Čovjek ne zapiše, ne ponovi, vala je, razumiješ, to je nezainteresovanost. Jer ovo da ne znači, ovo korist zapišite svi. Ovo nije iz hadisa, ali ovo je opšta korist. Kada bude učenik iskren, Allah subhanahu wa ta'ala će otvoriti šehu, znači znanje ćemo otvoriti, znači opširiti, dati mu poduče ga, tako da će se učenik okoristiti. Šehu, da bude sposoban, da mu dademo svačanje, dademo u sekundi da shvati nešto što možda nije prije shvatio. Zašto? Da bi podučio tog učenika koji je iskren. E to znači, znači, ako ne budemo iskreni, neće Allah ni otvoriti šehu da priča. I ako bude priča, nemate neke fajde. Allah ta'ala. Alem. Zapišite korist iz ovoga hadisa. Učeni ljudi dužni su maksimalno angažovati na širenju nauke. Znani nad neznanim imaju veliku prednost i ljude treba cijeniti prema znanju i njihovim aktivnostima. Svaku granu nauke Islam podjednako cijeni, a naročito islamsko-pravne nauke. Jer on ga čini da bude bogobojazan i da praktikuje Allahovu vjeru i da pomogne sebi i drugim ljudima. Ovaj govor Muavija je držao, to je dokaz da je dozvoljeno držati govor na minberu i da je se trudio prenijeti znanje puno, jer na minberima više ih čuje nego pojedinačno kad se drži ders. Ko će da širi davu, mora da uzme minbere za podučavanje. Sve od Allahove vjere treba se učiti, znači i fik, i akida, i hadis, i tefsir, ali pogotovo osnove, znači tauhid. To treba najviše se obrati pažnje. Jer to je osnova. Znači, vjerujem je Allah, posle sve ostalo dolazi. Osobina Allah subhanahu wa ta'ala da želi, da hoće. Kako je to, Allah najbolje znade. Ali mi je potvrđivo ono što je došlo u ajetima, hadisima. Kako? Allah najbolje znade. Kako on želi, kako ima ruku, kako ima, kako silazi na prvo nebo u trećini noći, kako to, Allah najbolje znade. Što je došlo, kaže, dok ne stigne Allahova naredba, to znači Allahova kazna, Znači, kad nastupi sudnji dan, Allah će poslati vjetar koji će uzeti duše mu'mina i muslimana i ostaće najlošiji narod, nevjernici, nad kojima će Allah subhanahu wa ta'ala spustiti kaznu i to će biti sudnji dan. Kome Allah želi dobro, poduči ga Allahove vjeri, a kome ne želi, a možda i želi, Allah najbolje znade, znači neće ga podučiti. Znači onaj koji nije podučen, Allah najbolje znade. Da li mu želi dobro ili ne želi. Uglavnom onome kome Allah želi dobro, poduči ga Allahove vjeri. Allahu alem. Ne zna se. Ovdje imamo potvrdu da kome Allah želi dobro, da ga poduči Allahove vjeri, a onoga ko da ne poduči, Allahu alem. Nemamo za to dokaz. Ali, nemojte ovo sve zapisati što ja sad govorim, tako ovaj komentar što sam rekao. Ali, nema sumnje onoga koga Allah ne poduči, ostaće šta? Neznalica će ostati. A ako bude čovjek neznalica, kako će on Allaha subhanahu wa ta'ala onaj obožavati? Hoćemo li onaj mi produžiti ili šta ćemo? Slušaj, da se vratim nazad, dok smo stigli ono. Znači, ostaće neznalica. Čim ostane neznalica, kako će znati obožavati Allaha? Ako ne bude znao obožavati Allaha, Boga mi upitno je pitanje za njega, tako? Znaš? Upašće u grije, upašće u zabranjene stvari, tamo, vam, sve. Znači, teško s njim. Znači, šta je sa njim, ne znamo. Mi znamo, koga Allah poduči, Allah vjeri, da mu želi dobro. Koga ne poduči, Allahu alim. Ali, gledajući na njegovo stanje, koga Allah ne poduči, Allah vjeri, teško mu je stanje. Znači, neće znati obožavati Allaha, čim neće znati obožavati Allaha, upitno je veliko pitanje za njega. Tri stvari možemo izvući iz ovog hadisa. Prva, svačanje Allahove vjere. Druga, da Allah subhanahu wa ta'ala daje u stvarnosti znanje, a da su ljudi sebeb, da Allah subhanahu wa ta'ala u stvarnosti on koji daje znanje, a da su ljudi samo sebeb. I treća stvar, da će uvijek u ummetu biti neko koji je na istini. Imam Ahmed je rekao, a ko su to ako nisu muhaddisi? Znači, ehli hadis. Znači, oni koji se bave hadisom. To je Imam Ahmed rekao. Znači, koja je to skupina koja će biti na pravom putu? A koji su drugi ako nisu muhaddisi? Neki su rekli da on s time htio da je to ehli sunne. A ima i drugi mišljenja, ali uglavnom onaj sve u svemu da se čovjek vraća Kur'anu i sunnetu. Prednost ih nad neučenim. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ovome želi dobro, a neznalici pitanje, kao smo rekli, tako? Znači, prednost znači učenom nad neučenom. Ostaviti knjige koje nemaju korist. Nema fajde nikakve od njega. Tako da se možeš koristiti, hudba treba da bude kratka, sa ajetima, hadisima se govori. Treba da se priča kratko i jasno, jer takav je bio selef. Nije puno raspravio, nije puno pričao, znači kratko i jasno. To treba šat, idemo dalje. To je zbog toga, ovo je zbog toga i gotovo. Ko se bude držao Kur'ana i sunneta, Allah će ga uzdići, ako ne bude, bit će ponižen. Svako ko bude na istini, bit će iskušan. Znači, bit će iskušan. Svako ko bude na istini, bit će iskušan. Znači što kaže, i neće mu našteti oni koji mu se suprostavljaju. Pročitao je hadis. Poglavlje, razumijevanje nauke. Pričao nam je Alija ibn Abdullah, njemu Sufjan, rekavši da mu je kazao ibn Ebi Neđih, prenoseći od Mudžahida, da je rekao, pridružio sam se do Medine ibn Omeru i nisam ga čuo da ispriča od Božih poslanika ništa više nego samo jedan hadis, rekavši, bili smo kod vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem, pa mu se donese srčika od palmi i on reče, među stablima ima veoma slično muslimanu. Htio sam da kažem da je to palma, međutim, bio sam najmlađi među prisutnim svijetom, pa sam šutio. To je palma, rekao je poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Koristi zapište da se razumije šta se priča. Znači, kad postavlja neko pitanje, prvo razumi šta priča. I da pozivaš ljude, postičeš da razumiju šta se priča. Znači, da širiš to među narodom. Pa ne samo da čuje, nego i da razumije šta neko priča. Ne mora značiti da stariji znade više od mlađega u nekim stvarima. I ovo proglavlje je u četvrtom prošlom, znači u četvrtom poglavlju se nalazi isti ovaj hadis. Hadis broj 61. Zapišite to i možete se vratiti na hadis. Jer smo ga već učili. Znači, pogled je broj 4, hadis broj 61. Da ne započnemo drugi ovaj hadis je malo duži, tako da možemo nositi na vrijeme, da se Allah nagradi. Hadis. الباغي وريدا فوريدا دوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا دوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا إن تفق الوقت ما شئت شهيدا حديد المضرب فل حديدا فاجر الأرض وضع مشعلة قاطع الباغي وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا يا شهيد الحق أيقظ أمتي فالإذاعات غناء ونشيدا انت في القلب إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل حديدا فاجر الأرض ودع مشعلة قطع الباغي وريدا فوريدا.